أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. الله الذي خلقكم من ضعف. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک کمزور چیز سے. ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر اس نے کمزور چیز کے بعد سے تمہیں قوت والا بنا دیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا پھر بڑی قوت کے بعد کمزور کر دیا اور بوڑھا کر دیا. پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ جاننے والا قادر ہے. یوم تقوم الساعة جس دن قیامت قائم ہوگی یقسم المجرمون مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے ما لبثوا غیر ساعة ہم تو دنیا میں تھوڑا سا ہی ٹھہرے تھے. فرمایا اسی طرح ہی یہ ادھر ادھر بہکتے رہے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث. ایمان والے علم والے لوگ انہیں کہیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے کتاب کے مطابق وقت بعثت تک ٹھہرے ہو قبروں میں وغیرہ, اور آج جو تم اٹھے ہو تو یہ باس بعد الموت کا دن ہے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا دن ہے, لیکن تم نہ جانتے تھے نہ مانتے تھے اس کو. فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ اس دن ظالم لوگوں کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور نہیں ان کی معذرت مانی جا سکے گی. البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ اے نبی اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزے بھی لے کے آ جائیں تو یہ کافر لوگ کہیں گے کہ یہ ویسے ہی بس باطل اور جھوٹی باتیں ہیں سچ نہیں ہے. کذالک یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون یہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کی ضد و عناد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں, اب وہ نہیں سمجھ سکیں گے. اے نبی آپ صبر کیجئے ان کی اس طرح کی باتوں سے, بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور آپ دین حق کے اوپر استقامت کے ساتھ رہیں. یہ کافر لوگ آپ کو کہیں اپنے راستے سے اکھاڑ نہ دے. کل کے سبق میں آخر میں میں نے بات بتائی تھی کہ قرآن مجید میں جو فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو اور بیروں کو نہیں سنا سکتے ہو, یہ سامنے مخاطب مشرکین مکہ ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ ان کے کان آنکھ ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر وہ کان آنکھ اور وہ دل نہیں ہے جو سمجھنے والا ہے, تو گویا کہ مردے ہیں, یہ اب سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اس طرح کی آیات سے لوگوں نے سماع موتا اور عدم سماع موتا کا مسئلہ اخذ کیا ہے. وہ ایسی بات ہے, میں نے بتایا کہ قبروں والے سنتے ہیں جتنی بات حدیث میں آئی ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاثر, یہ کہنا چاہیے. اب ہر چیز ہر وقت ہر ٹائم ہر مردہ سنتا ہے, یہ بھی غلط بات ہے, اور بالکل مردے نہیں سنتے یہ نظریہ بھی غلط ہے. کہ ایک حدیث میں آ گیا السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف, ان کو سلام کرو, اور جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے وہ پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے کہ واپس جا رہے ہیں. بس اتنی بات جو حدیث میں آئی ہمارا ایمان ہے. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر کا اختلاف ہے, اور صحابہ میں پھر یوں ہی اختلاف ہوا. اس بات کے اوپر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ مردے سنتے یا نہیں سنتے. حالت حیات برزخی جیسے شہید کو ایک حاصل ہے. قرآن نے بتایا بل احیاء عند ربہم, کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ یرزقون فیہا, انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے, کیسے رزق ان کو دیا جاتا ہے, کیا صورت حال ہے. شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا کے لحاظ سے نظام اس کا منقطع ہو جاتا ہے, اس کے جو پیچھے بال بچے ہوتے ہیں وہ اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اور ان کے بال بچوں کو دی جاتی ہے, اس لیے کہ دنیا کے لحاظ سے وہ رخصت ہو چکا ہے. آخرت کے لحاظ سے اس کی حیات ہے, وہ حیات برزخی ہے, وہ اعلیٰ درجے کی حاصل ہے, وہ کیا فرحت ہے اس کو, کیا رزق ہے, وہ اللہ جانتا ہے. قرآن نے بتایا کہ ان کو رزق بھی ملتا ہے. یہی حیات برزخی انبیاء علیہ السلام کو اس سے اعلیٰ اور حاصل ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہاں جا کے قریب السلام علیہ یا رسول اللہ روز قریب پڑھیں گے, آپ جواب دیں گے, آپ جواب دیتے ہیں, سنتے ہیں, بس یہ اللہ کا معاملہ ہے, اس میں ہماری کیا بحث ہے کہ کیسے ہے تو کیسے. حدیث میں ایک بات آ گئی ہے, پیدا کیا ہے کمزور چیز, وہ قطرہ ناپاک ہے اور کتنی کمزور چیز ہے, لیکن اس کے بعد انسان کو کتنا قوی بنا دیا. یعنی خود انسان جوانی میں جب آتا ہے تو برداشت سے باہر ہوتا ہے, لیکن یہ جوانی کے علاوہ کی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بڑے بڑے ہیکل وجود, نظام, فیکٹریاں, جہاز, یہ سارا کچھ یہ انسانی صلاحیت سے وجود میں آ رہا ہے. تو یہ اللہ نے صلاحیت عطا کی, دشمن کے کمزور چیز سے پیدا کیا, اس کے بعد تمہیں اتنا قوی بنا دیا. اتنا قوی بنانے کے بعد پھر لکی لا یعلم ارذل العمر بعد علم شیئا, کہ وہ ایسی گھٹیا عمر میں آ جاتا ہے, اتنا بڑا حافظے کا مالک, صلاحیت کا مالک, دانشور, سب کچھ بھول بھال جاتا ہے, پھر کمزوری کی طرف آ جاتا ہے. من بعد قوت ضعفا و شیبا, کمزور ہو جاتا ہے انسان, شیبا بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ تیرا اس میں کوئی بس نہیں ہے. جب پیدا کیا تو بے بس تھا, کتنا بڑا کبھی مضبوط ہوا پھر کمزور بن گیا, اس میں تیرا کوئی بس نہیں ہے. ایسے ہی مرنے پہ تیرا کوئی بس نہیں ہے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی تیرا کوئی بس نہیں ہے. یہ انسان, اللہ پاک انسان کی اپنی اس زندگی میں ہی اس کو یہ اپنی قدرت کا پیغام سمجھانا چاہتا ہے کہ تیرا کوئی بس نہیں. لہٰذا آگے فرمایا, اللہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے, وہ جاننے والا قدیر ہے. قیامت کے دن مجرم کافر لوگ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے, مالا بسو گئی رسا, ہم تو تھوڑا سا ٹھہرے ہیں دنیا میں. وہ پریشانی دیکھ کر اپنی راحت کی 100 سالہ زندگی بھول جائیں گے. مالا بسو گئی رسا, یا کیا قبروں میں جو ٹھہرے ہیں بالکل کچھ نہیں ٹھہرے. اللہ نے فرمایا کذالک کانوا یوفکون, یہ اسی طرح کی بہکی بہکی باتیں دنیا میں بھی, حقیقت سے دور باتیں دنیا میں بھی جو ہی کرتے رہے. ہمارے پیغمبر آئے سمجھانے کے لیے تو الحاظ باللہ ان کو ساحر کہتے رہے. آج اتنی مدت دنیا میں ٹھہرنے کے بعد قیامت میں جب اٹھائے گئے تو کہتے ہیں مالبسو غیر رسا. اس طرح کی فضول باتیں بہکی بہکی دنیا میں بھی کرتے رہے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث. آل ایمان, ایمان والے لوگ, علم والے لوگ جو وہاں میدان حشر میں موجود ہوں گے, وہ ان مجرمین کو سمجھاؤ گے, نہیں نہیں ایک ٹائم تک ٹھہرے ہو اور آج جہاں اٹھے ہو, ھذا یوم البعث, یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے والا دن ہے. جس دن کا تم انکار کر رہے تھے وہ یہ دن وجود میں آ گیا. پھر وہ معذرت میں لگ جائیں گے, آہو بکا میں لگ جائیں گے. جو جتنا زیادہ چور ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اونچر ہوتا ہے, اتنا چیختا ہے, اتنا معافیاں, اتنی قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے. یہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فیوم ذلہ ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. آج وہ میدان قیامت ایسا دن ہے کہ ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی, ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گا. ولا هم یستعتبون, اور وہ اسی قابل ہیں کہ ان کی معذرت مانی نہ جائے. وہ اسی قابل ہیں کہ دنیا میں ان کو ایک دفعہ نہیں بار بار سمجھایا جاتا رہا اور یہ صراط مستقیم سے دور رہے. فرمایا ولقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل, ہم نے قرآن مجید کے اندر لوگوں کو سمجھانے کی خاطر مختلف طرح کی مثالیں دیں, کبھی بارش کی مثال دی, کبھی اس کی پیدائش کی مثال دی, کبھی کسی پیغمبر کا واقعہ بیان کر دیا, کبھی کسی پیغمبر کی امت کا واقعہ بیان کر دیا, ان کو سمجھانے کے لیے کہ لوگ صراط مستقیم پر آئیں, لیکن نہیں سمجھے. اے نبی, آپ بھی اگر لوگوں کو, یعنی ان مشرکین مکہ کو بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دیتے ہیں تو یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کہیں گے ان انتم الا مبتلون, بس یہ ایسی باتیں یہ لوگ دکھاتے رہتے ہیں, الحاظ باللہ یہ جھوٹ والی باتیں یہ لوگ دکھاتے رہتے ہیں, ان میں حقیقت نہیں. کہ جب ماننی نہ ہو بات تو پیغمبر بھی معجزہ دکھا لے تو ہدایت پر نہیں آتا انسان, جب طلب ہو تو پھر یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں. فرمایا ان کی بار بار ضد و عناد, سرکشی اور انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, وہ توفیق جو ماننے کی ہے وہ ان سے سلب کر لی ہے. لا یعلمون, اب یہ نہیں مانیں گے, نہیں جانیں گے. لیکن بار بار تکلیف تو ہوتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھاتے ہیں یا آگے سے فضول باتیں کہتے ہیں تو اے نبی فصبر, آپ صبر کیجیے. ان وعد اللہ حق, اللہ نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ آپ کو فتح ہوگی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ آپ کو راضی کرے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، حال گزشتہ دن سے آنے والا دن آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو یہ جو وعدے ہیں آپ کے کہ اسلام کو اللہ فتح دے گا، آپ کی جماعت کو فتح ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے، دشمن مغلوب ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ سچا ہو کے رہے گا. اور یہ سچا ہوا. وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا. جب غزوہ بدر میں ان کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، وہ بڑے بڑے نظریے ان کے سارے جب پامال ہو گئے، تو پھر سمجھ آیا کہ اس کے پاس، نبی کے پاس کوئی غیبی طاقت بھی ہے. اے نبی، یہ عزائیں دیتے ہیں، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے. اور آپ دین کے اوپر اتنے پکے استقامت کے ساتھ رہیں کہ کہیں یہ زور لگا کر آپ کو اکھاڑ نہ دیں. یاد رکھو دوستو، نبی تو دین کے اوپر پکا ہی ہوتا ہے، انہیں یہ نہیں سمجھایا جا رہا، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر طرح کے نظام ہوتا ہے، کبھی لالچ کی شکل میں، کبھی ڈرانے کی شکل میں، کبھی ماحول کی شکل میں، کبھی نفس کے حملے کی شکل میں. دین سے دوری کے یہ مختلف حربے ہیں جو انسان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماحول بھی اس میں داخل ہے، اس میں کفر بھی داخل ہے، اور اس میں رسم و رواج، یہ چیزیں داخل ہیں، اپنا نفس داخل ہے، کبھی کسی کا ڈر داخل ہوتا ہے دین سے دور کرنے کے لیے، کبھی لالچ داخل ہوتی ہے، وہ دین سے دور کرتی ہے. تو کوئی چیز آپ کو استقامت سے اکھاڑ کے نہ پھینک دے. اور اکھاڑنا جو ہوتا ہے نا، وہ تکلف سے ہوتا ہے، وہ جلدی نہیں ہوتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو اکھاڑنے کی بھی کوشش کریں تو آپ دین کے اوپر اتنے پکے ہوں کہ وہ اکھاڑ نہ سکیں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.